penso que marxem tots agraïts, emocionats, carregats d'idees, la valoració és molt positiva, el feedback que estem rebent és fantàstic, han passat per aquí uns 40 ponents i en aquests 3 dies unes 400 persones, més o menys, i la veritat és que marxem amb pell de gallina i amb ganes de que puguin haver-hi doncs, següents edicions.